Son Posta gazetesine yazdıranların ve ihbar edenlerin ve mahkemeyi mecbur edip bize ceza verdirenlerin iltibasları, sehiv ve yanlışları. 1. 7. ricada Ankara Kalası'nda 4-5 ihtiyarlığın ve hilafet saltanatının vefatı beni mahzun eyledi demiştim. 14 sene evvel Eskişehir Mahkemesi bu kelimeye ilişti. Ben dedim, saltanatın vefatı değil, belki hilafet saltanatının vefatı demişim. Siz bir nunu okumadınız, sonra sustular. 2. Latin harfinin kabulü değil, belki Kur'an hurufunun dersinin men'ine 20 sene evvel bir mahrem risalede itiraz etmişim. 3. 30-40 sene evvel Hakaiki Kur'aniye'yi müdafaa için bütün İslam müçtehitlerine ve müfessirlerine ittibaen Kur'an'ın irsiyet ve tesettür hakkındaki sarih ayetlerini tefsirim ve 4-5 defa hükümetin tetkikinden geçtikten sonra bize iade edilen yalnız tesettür risalesi bahanesiyle kanunen değil, belki kanaat-ı vicdaniye ile bana hafif ceza çektiren ve mürur-u zamana uğrayan ve af kanunları gören ve Denizli ve Temyiz mahkemelerince beraat kazanan birkaç cümleye yanlış mana verip, bize ceza vermesini haklı gören Son Posta gazetesi düşünsün ki, ne kadar o neşriyatta hata var, efkâr-ı âmmeyi aldatmamak lazımdır. 4. Nur'un bir şakirdinin hususi kanaatını umum nurculara vermesi ve birisinin hususi bir dostuna yazdığı adi bir mektubu, mevhum bir gizli cemiyetin naşiri efkârı telakki etmesi ve 30-40 senede telif edilen 130 risaleyi bu sene yazılmış ve hiç mahkemeleri görmemiş gibi 3-4 mahrem risalede olan 30-40 kelimeyi 130 Risale-i Nur'daki bütün 100 bin kelimelere teşmil edip umumunu mesul etmesi ve 23 seneden beri beni tarassut ve nezaret altında tutan ve 4-5 mahkemelere sevk eden ve 5-6 defa Risale-i Nur'un ekseriyeti mutlaka eczalarını müsaade eden sonra iade eden 5-6 vilayetin hükümetlerini ve adliyelerini ve zabıtalarını bizim o mevhum asılsız suçlarımıza tam teşrik etmesidir. 5. Nur'un mahrem parçalarında tesadüf ihtimali kanaatımızca bulunmayan bazı tevafukat-ı gaybiye ve tetabukat-ı riyaziye ve ebcediye ve çok işarat-ı Kur'aniye bir ittifak hem mana hem riyazi ve cifri hesabıyla Risale-i Nur'un makbuliyetine imza basmaları ve İmam-ı Ali radıyallahu anh Celcelutiyesinde sarahata yakın Risale-i Nur'dan haber vermesini ve Gavs-ı Azam'ın Kuddise sırruhu yine imza basmasını bizler kat'i bir kanaat ile hakkımızda bir inayet-i Rabbaniye ve bir ikram-ı Sübhani ve nurların makbuliyetine bir işaret-i gaybiye ve Kur'an'ın bir mucizi maneviyesi olan Risale-i Nur'daki hakaiki imaniyenin bir nevi keramatı biliyoruz. Biz hususan ben, gayet derece kuvve-i maneviyeye ve kutsi teselliye çok muhtaç olduğumuz bir zamanda, ihtiyarımızın haricinde bu işarat-ı gaybiyeyi gördük ve tasdik ettik. Fakat bir zaman gizledik, sonra şahsımın aleyhinde pek şiddetli propaganda ve eşeddi zulüm ve eşeddi istibdat başlamasıyla nurlara muhtaç ve müştaklar çekinmeye başlamamak için has kardeşlerime gösterdim, onlara çok fayda verdiği için bir derece izhar ettik. 22 sene eşeddi zulme hedef olduğumun ve hukuku medeniyeden iskat edildiğimin tek bir numunesi şudur ki, 11 ay tecrid-i mutlakta hizmetçilerim ve has kardeşlerim bana temas etmemek için şiddetle yasak edilip, aleyhimizde müdde-i umumi 60 sayfa ve mahkeme 51 sayfa iddianame ve kararname yazdıkları halde, çok rica ettiğimizle beraber yalnız 2 günde 3-4 saatten başka izin vermediler. Ben yeni hurufu bilmediğimden çok yalvardım ki, benim dilimi bilecek ve bana kararnameyi ve iddianameyi okuyacak ve benim itiraznamemi yazacak bir talebemin yanıma gelmesine izin veriniz. İzin vermediler. Hatta 4 saat 100 yanlışını ispat ettiğimiz iddianameyi ve birkaç ay sonra daha garazkârâne bin dereden su toplamak ve yanlış mana vermek ile aleyhimizde pek şiddetli ikinci bir iddianameyi bize dinlettirdikleri halde, çok yalvardım ki 3 sayfecik mukabelemi okumaya müsaade ediniz, izin vermediler. Medar-ı hayrettir ki, beni konuştursaydılar, Nur'un dünyaya baktığı nadir bazı cümlelerini lehimde söyleyecektim. Kararnamede aynı cümleleri yanlış mana vererek aleyhimde yazmışlar. Ben de mahkemeye verdikleri cezaya mukabil teşekkürname yazdım. Benim bedelime siz, Risale-i Nur'un bir kısım mühim fıkralarını neşredip, bir cihette nurcu olduğunuzu ispat ettiniz. Ben de şimdiye kadar bana hilaf-ı kanun verdikleri azap ve sıkıntıdan onlara hakkımı helal ettim. Acaba garip, hastalıklı, çok ihtiyar, ziyade zayıf, tam fakir ve yarım ümmi ve kendini çok biçare bilir ve hotfuruşluktan ve tasannudan kaçmak isteyen bir adam, vatan ve millete, belki alemi İslam'a ehemmiyetli alakası bulunan bir vazife-i imaniye ve Kur'aniyeyi hakkıyla yapmak için siyasetle alakaları bulunmayan bazı zatların yardımlarını ve ondan kaçmamalarını temin etmek fikriyle kat'i kanaat getirdiği ve büyük edipler ve meşhur alimlerin kabul ettikleri bir kaide ile binden ziyade işarat-ı gaybiyeden ve yüz hadisatın tam tamına tevafuklarından bir kısmını izhar etmesi hiçbir cihetle medar-ı itiraz ve mesuliyet olabilir mi ve dine muhalif ve kanuna aykırı olur mu diye Son Posta gazetesinden ve bizi suçlu yapandan soruyorum. 6. Bir adam 30 sene evvel "Eûzü billâhi mineşşeytâni ve siyâse" deyip efkarında ve hayatında bir düstur yapan ve 25 sene gazeteleri okumayan ve dinlemeyen ve 10 sene harbi umumiyi bilmeyen, merak etmeyen, sormayan ve 12 sene zarfında hükümetin erkan ve vükela ve mebuslarının kimler olduğunu bilmeyen ve dünyanın en hoş mertebelerine hiç ehemmiyet vermeyen ve bu halini mahkemelerdeki bütün dostlarını şahit göstererek dava edip bir cihette ispat eden ve imanın cüz'i bir hakikatına ve Kur'an'ın bir kutsi nüktesine dünya saltanatından ziyade ehemmiyet verip bütün hayatını öyle hakikatlara sarf eden ve dünya ahvalini ahiret işlerine tercih edenleri divaneler telakki eden o münzevi adamı siyaset-i dünyeviye ile ve gizli entrikalar ile ittiham etmek ne kadar çirkin ve zalimane bir yanlış olduğunu ceza verdirenlerin ve Posta gazetesine ihbar edenlerin vicdanlarına havale ediyorum. Temyiz mahkemesine temyiz layihası olarak iddianameye karşı büyük itiraznamemi takdim ediyorum. Afyon cezaevinde 11 ay tecridi mutlakta azap çeken Said Nursi. Bismihi Sübhane. Aşağıda yazılan fıkraların mukaddimesidir. Mahkeme-i temyizin lehimizde olarak aleyhimizdeki Afyon kararnamesini haklı ve hakikatli deliller ile bozmasına bir cüz'i yardım etmek fikriyle, kararnamede olan sehivlerden bir kısmına kısa işaretler için aşağıda onların mahrem risalelerden suç mevzu diye zikrettikleri fıkraları aynen kaydedip yanlışlarını göstererek bizi mahkum edenleri mesul ederiz. Ez cümle, beni şiddetli ceza ile mahkum etmek için bütün suçlarımın fihristesi olarak kararın ahirinde yazmışlar ki, Said Nursi'nin reddettiği maddeler biri, saltanat ve hilafetin ilgası hem hata hem sehivdir. Çünkü ihtiyar lemasında hilafet saltanatının vefatı beni mahzun eyledi diye yazdığımı 15 sene evvel Eskişehir Mahkemesi'ne cevap verdim, sustular. Mürur-u zamana uğramış, af kanunu ve beraat görmüş ehemmiyetsiz bir hatırayı suç sayan kendisi suçlu olur. Hem bu mevhum suça bir senet diye benim bir lemada ve mucizat-ı Ahmediye'de aleyhissalatu vesselam bir hadis-i şerifte اِنَّ الْخِلَافَةَ بَعْدِي 30 سَنَةً ثُمَّ تَكُونُ مُلْكًا عَضُودًا وَفَسَادًا وَجَبَرُوتًا yani Hulefai Raşidinden sonra bir fesat olacak, işte bu hadis üç mucize-i gaybiyeyi gösterdiğini bir eski risalemde yazmıştım. Kararname benim bir suçum olarak Said bir risalede demiş, hilafetten sonra ceberut ve fesat olacak. Ey sathî heyet! Bir işaret-i gaybiyede bu zamanımızda maddi ve manevi en büyük bir fesad-ı beşeriyi ve zemini zir-ü zeber eden bir hadiseyi haber veren bir hadisin icazını beyan etmeyi suç sayan maddeten ve manen suçludur. Hem suçlarından diye tekke ve zaviyelerin ve medreselerin kapatılması ve laikliğin kabulü, İslamiyet yerine milliyet esaslarının konulması, şapka giyilmesi, tesettürün kaldırılması, Latin harflerinin huruf-u Kur'aniye yerinde cebren kabulü, Türkçe ezan ve kamet okunması, mekteplerde din derslerinin kaldırılması, kadınlara erkekler derecesinde irsiyet ve hak tanınması ve teaddüd-ü zevcatın kaldırılması gibi inkılap hareketlerini bid'at, dalalet, ilhattır diyen irtica ile suçludur diye yazmışlar. Ey insafsız heyet! Eğer her asırda 350 milyonun kutsi ve semavi rehberi ve bütün saadetlerinin programı ve dünyevi ve uhrevi hayatın mukaddes hazinesi olan Kur'an-ı Mucizül Beyan'ın tesettür ve irsiyet ve teaddüdü zevcat ve zikrullah ve ilmi dinin dersi ve neşri ve şeair-i diniyenin muhafazası haklarında gelen ve tevil kaldırmaz sarih çok ayat-ı Kur'aniye'yi inkar etmek ve bütün İslam müçtehitlerini ve umum şeyhülislamları suçlu yapmak mümkün ise ve mürur-u zamanı ve müteaddit mahkemelerin beraatlerini ve af kanunları ve mahremiyet ve mahrem vecini ve hürriyeti vicdan ve hürriyeti fikri ve fikren ve ilmen muhalefeti memleketten ve hükümetlerden kaldırabilirseniz beni bu şeylerle suçlu yapınız. Yoksa siz hakikat ve hak ve adalet mahkemesinde dehşetli suçlu olursunuz. Said Nursi. Mahkemenin hayretle aleyhlerindeyken aleyhimizde yazdığı bir fıkradır. Ben de adliyenin mahkemesine derim ki, 1350 senede ve her asırda 350 milyon Müslümanların hayatı içtimaiyesinde en kutsi ve hakikatlı bir düstur-ü ilahiyi 350 bin tefsirin tasdiklerine ve ittifaklarına istinaden ve 1350 senede geçmiş ecdadımızın itikatlarına iktidaen tefsir eden bir adamı mahkum eden haksız bir kararı, elbette ruh-i zeminde adalet varsa o kararı red ve bu hükmü nakz edecektir. Mahkemenin taaccüp ve takdir ile kararnamede yazdığı bir fıkra olup, güya aleyhimizdedir. Halbuki onları mahkum eder. 26. mektupta Said Nursi kendisinden bahisle, bu biçare kardeşinizde üç şahsiyet var ki birbirinden çok uzaktırlar. Birincisi, Kur'an-ı Hakîm'in hazine-i âliyesinin dellallığı cihetindeki muvakkat ve sırf Kur'an'a ait bir şahsiyetim var. Onda dellallığın iktiza ettiği pek yüksek ahlak var ki, o benim değil, ben sahibi değilim. O makamın ve vazifenin iktiza ettiği bir seciyedir. Bende bu neviden ne görseniz benim değil, onunla bana bakmayınız, o makamındır. İkincisi, ubudiyet vaktinde dergah-ı ilahiye müteveccih olduğum vakit, Cenab-ı Hakk'ın ihsanı ile muvakkat bir şahsiyet görünüyor ki, o şahsiyetin bazı asarı var. O asar, manayı ubudiyetin esası olan kusurunu bilmek, fakru aczini anlamak, tezellül ile dergah-ı ilahiye iltica etmek noktalarından ileri geliyor ki, o şahsiyet ile kendimi herkesten ziyade bedbaht, biçare, aciz, fakir ve kusurlu görüyorum. O vakit bütün dünya beni medhü sena etse, beni inandıramaz ki ben iyiyim ve sahibi kemalim. Üçüncüsü, hakiki şahsiyetim yani eski Said'in bozması bir şahsiyetim var. Onda eski Said'den irsiyet kalma bazı damarlar var ki, bazen riya ve hubbucaha bir arzu bulunuyor. Hem asil bir hanedandan olmadığımdan, hisset derecesinde iktisada düşkün ve pest ahlaklar görünüyor. Sizi bütün bütün kaçırmamak için bu şahsiyetimin gizli çok fenalıklarını ve sui hallerini söylemeyeceğim. Cenab-ı Hak merhametkârâne inayetini benim hakkımda böyle göstermiş ki, en edna bir nefer gibi bu şahsımı en âli ve has bir mürşid hükmünde olan Esrar-ı Kur'aniye'de istihdam ediyor. Yüz bin şükür olsun. Nefis cümleden edna, vazife cümleden âlâ. Elhamdülillahi hâzâ min fadli rabbi. Mahkeme dehşetli korkarak kararnamede aleyhimizde kaydettiği bir cümledir. Halbuki 15 sene evvel yazılan o şiddetli cümle, sonradan bu gelen cümle ile tadil edilmiş. Kardeşlerim, masumların ve ihtiyarların hatırları için beni zulmen öldürenlerden intikamımı almayınız. Azab-ı kabir ve sakar onlara yeter fıkrası, onları insafa getirmek lazımdı. Madem sizlerle itikadınızca ve bana edilen muameleye nazaran külli bir muhalefetimiz var. Siz dininizi ve ahiretinizi dünyanız uğrunda feda ediyorsunuz. Elbette mabeynimizde tahmininizce bulunan muhalefet sırrıyla biz dahi hilafınıza olarak dünyamızı dinimiz uğrunda ve ahiretimize her vakit feda etmeye hazırız. Sizin zalimane ve vahşiyane hükmünüz altında bir iki sene zelilane geçecek hayatımızı kutsi bir şehadeti kazanmak için feda etmek bize Âb-ı Kevser hükmüne geçer. Fakat Kur'an-ı Hakîm'in feyzine ve işaretine istinaden sizi titretmek için size kat'i haber veriyorum ki, beni öldürdükten sonra yaşayamayacaksınız. Kahhar bir el ile bu fani cennetinizden ve mahbubunuz olan dünyadan tard edilip, ebedi zulümata çabuk atılacaksınız. Arkamdan pek çabuk sizin nemrutlaşmış reisleriniz gebertilecek ve yanıma gönderilecek. Ben de huzur-u ilahide yakalarını tutup, adalet-i ilahiye onları esfel-i safiliğine atmakla intikamımı alacağım. Ey din ve ahiretini dünyaya satan bedbahtlar! Yaşamanızı isterseniz bana ilişmeyiniz. İlişseniz, intikamım muzaaf bir surette sizden alınacağını biliniz, titreyiniz. Ben rahmet-i ilahiyeden ümid ederim ki, mevtim hayatımdan ziyade dine hizmet edecek ve ölümüm başınızda bomba gibi patlayıp başınızı dağıtacak. Cesaretiniz varsa ilişiniz, yapacağınız varsa göreceğiniz de var deniliyor ve bir ayetle bitiriliyor. Mahkeme aleyhimde yazmış, halbuki onları ifratla ittiham eden bir fıkradır. Ankara'da Mustafa Kemal'in şiddet ve hiddetle divan-ı riyasete girip, seni buraya çağırdık ki bize yüksek fikir beyan edesin, sen geldin namaza dair şeyleri yazdın, içimize ihtilaf verdin dediğini, Said'in de ona, namaz kılmayan haindir, hainin hükmü merduttur dediğini, sonra Mustafa Kemal bir nevi tarziye verip hiddetini geri aldığını ve Mustafa Kemal'in hissiyatını ve prensiplerini rencide ettiği halde kendisine ilişmemesini ve bu cebbar kumandanların adeta eski Said'den korkmalarının Risale-i Nur'un ilerideki kahraman şakirtlerinin şahs-ı manevisinin harika bir kuvveti ve Risale-i Nur'un parlak bir kerameti olduğu yazılıyor. Aleyhimizde yazılan fakat mahkemeyi mesul eden bir fıkradır. Ayasofya'yı puthane ve meşihatı kızların lisesi yapan bir kumandanın keyfi kanun namındaki emirlerine fikren ve ilmen taraftar değiliz ve şahsımız itibariyle amel etmiyoruz denilmektedir. 29.8.1948 tarihli dilekçesinde bir fikir kalbime gelmiş şöyle ki, hükümet beni tam himaye ve bana yardım etmesi, milletin maslahatına ve vatanın menfaatına çok lüzumlu iken beni sıkması, ima eder ki, benim ile mücadele eden gizli zındıka komitesiyle, şimdi onlara iltihak eden komünist komitesinden bir kısmı, ehemmiyetli resmi makamları elde ederek karşıma çıkıyorlar. Hükümet ise ya bilmiyor ya müsaade ediyor. Kahraman bir milletin ebedi bir medar-ı şerefi, ve Kur'an ve cihat hizmetinde dünyada bir pırlanta gibi pek büyük bir nişanı ve kılıçlarının pek büyük ve antika bir yadigarı olan Ayasofya Camii'ni puthaneye ve meşihat dairesini kızların lisesine çeviren bir adamı sevmemek bir suç olmasına imkan var mıdır? Mahkemenin Said'i cezalandırmak için en kuvvetli tahmin ettikleri fıkradır. Said'in gizli düşmanlarına karşı Denizli Mahkemesi'nde istimal ettiği bu sözünü, mahkeme bütün yanlış mana vererek devlete ve hükümete çevirip tecziyeye sebep göstermiş. Bu inkılapları mevki mer'iyete koyan devletin bir kısım yeni kanunlarına, cebri keyfi-i küfri, cumhuriyete, istibdad-ı mutlak, rejime, irtidad-ı mutlak ve bolşeviklik ve medeniyete, sefaet-i mutlaka demiş. Mahkemenin kararnamesinde hayret ve takdir ile yazılan bir fıkradır. Risale-i Nur'u yazmanın uhrevi ve dünyevi pek çok faydeleri olduğu, bunların da 1. Ehli dalalete karşı manen mücahede etmek, 2. Üstadına neşri hakikatta yardım etmek, 3. Müslümanlara iman cihetinde hizmet etmek, 4. Kalem ile ilmi tahsil etmek, 5. Bazen bir saati bir sene ibadet hükmüne geçen tefekkürî ibadeti yapmak, 6. İman ile kabre girmektir. 5 türlü de dünyevi faydeleri var. 1. Rızıkta bereket. 2. Kalpte rahat ve sürur. 3. Maişette suhulet. 4. İşlerinde muvaffakiyet. 5. Talebelik faziletini almakla bütün Risale-i Nur talebelerinin dualarına hissedar olmak olduğu ve bunların yakında gençlik tarafından idrak olunup üniversitenin bir nur mektebi haline döneceği yazılıyor. Medar hayrettir ki bu samimi fedakarlığı suç saymışlar. Gizli münafıkların takip ettikleri iki plandan birisi, benim haysiyetimi kırmak ile güya nurların kıymeti düşecek. İkincisi, nur şakirtlerine telaş ve fütur vermekle nurların intişarına mani olunacak. Hiç korkmayınız. Milyonlar kahraman başlar feda oldukları bir kutsi hakikata bizim gibi bazı biçarelerin başları da feda olsun. Pek aciptir ki, merhum Hasan Feyzi'nin gayet halisane ve aynı hakikat ve vaka mutabık ve hiç zararı olmayan ve çoklara menfaatli olan takrizini ve methiyesini bir suç mevzu diye nurun bir mecmuasının ahirinde bulunmasıyla o mecmuanın müsaderesine vesile yapmak istenilmiş. Hasan Feyzi'nin bir mektubu vardır. Hülasası, ey Risale-i Nur! Senin hakkın dili ve hakkın ilhamı olup onun izniyle yazıldığına şüphe yok. Ben kimsenin malı değilim. Ben hiçbir kitaptan alınmadım. Hiçbir eserden çalınmadım. Ben Rabbani ve Kur'aniyim. Bir Layemut'un eserinden fışkıran kerametli bir nurum. Sen çok feyizli ve rahmetli bir hak kitapsın. Bazı has ve halis talebelerini evliya ve asfiya nişanları ile taltif ve tezyin ediyorsun. Hem mahkemelere senin eczaların bir mücrim, bir maznun sıfatıyla değil, belki bir muallim, bir mürebbi ve bir mürşit olarak girmiştir. Her divan-ı adalette en büyük dehşet ve savletini, azamet ve izzetini parlak ve şaşalı bir surette gösterdin. Onları da iman ve Kur'an suyu ile yıkadın. Ey Risale-i Nur'un bir hadimi ve tercümanı olan üstadım! Allah'ın abdi ve İmam-ı Ali'nin radıyallahu anh manevi veledi ve Gavs-ı Azam'ın kuddise sırru müridi olan üstadım! Beni huzuru âli irfanına çıkar. İşte ancak bir kilo kadar olan bir aylık erzakı ve zahiresi paket halinde kağıtta sarılı ve çivide asılı duruyor. O yokluk içinde tükenmez bir varlığa kavuşuyor. Hediye ve behiyeleri almaktan çekiniyor. Zekat ve sadakaları, teberrük ve teberruları alsaydı, bugün 1 milyon servet sahibi olurdu. Risale-i Nur tesmiyesinin 9 sebepleri içinde yalnız birisine ilişmişler. Nur isimli has şakirtlerinden göremiyoruz demişler. Haşiyede cevap verildiği gibi, şimdi de Nuri Benli ve Küreli Saatçı Nuri, nur hizmetinde mümtazdırlar. Demek tenkit edemiyorlar, cüz'i bahanelere mecbur oluyorlar. 26. Söz Risalesinde 33 adet sözlerin, 33 adet mektupların, 31 adet lemaların ve 13 adet şuaların mecmuuna Risale-i Nur denilmesinin sırrı şudur ki, bütün hayatımda nur kelimesi her yerde bana rast gelmiş. Ez cümle, karyem Nurs'tur. Merhum validemin ismi Nuriye'dir. Nakşi üstadım Seyyid Nur Muhammed'dir. Kadiri üstadlarımdan Nureddin, Kur'an üstadlarımdan Nuri, talebelerimden benimle en ziyade alakadar Nur isimli bulunanlarıdır. Ne gariptir ki, mühim nur şakirtleri arasında Nuri isimli kimseye rastlanmamaktadır. Haşiye, o zaman öyleydi, şimdi 20 sene oldu. Hem kitaplarımı en ziyade izah ve tenvir eden nur temsilleridir. Hem hakaiki ilahiyede müşkilatımın ekserisini halleden Esma-i Hüsna'dan nur ismi nuranisidir. Hem Kur'an'a şiddeti şevk ve inhisar hizmetim için hususi imamım Osman-ı Zinnureyn'dir radıyallahu anh. Hücumat-ı Sitte ve Zeyli hem 20 sene evvel hem şiddetli ve zalimane bir tecavüze karşı, hem gayet mahrem, hem mahkemeleri görmüş, hem hiddet zamanında yazılmış, hem ikinci harbi umumi zamanı o hiddeti haklı göstermişken, şimdi yazılmış gibi suç sayıp müsaade etmek, adaletten çok uzaktır. Hücumat-ı Sitte'nin Zeyli başlıklı yazı, İstikbalde gelecek nefret ve tahkirden sakınmak için şu mahrem Zeyl yazılmıştır. Yani, tuh o asrın gayretsiz adamlarına denildiği zaman, yüzümüze tükrükleri gelmemek veyahut silmek için yazılmıştır. Avrupa'nın insaniyetperver maskesi altındaki vahşi reislerinin sağır kulakları çınlasın ve bu vicdansız gaddarları bize musallat eden o zalimlerin görmeyen gözlerine sokulsun. Bu asırda 100 bin cihette yaşasın cehennem dedirten mimsiz medeniyetperestlerin başlarına vurulmak için yazılmış bir arzuhaldir. Yazısıyla başlıyor. Bu yakınlarda ehli ilhadın perde altında tecavüzleri gayet çirkin bir suret aldığından çok biçare ehli imana ettikleri zalimane ve dinsizcesine tecavüz nev'inden hususi ve gayri resmi kendim tamir ettiğim bir mabedimde bana ve hususi bir iki kardeşimle hususi ibadetime ve gizli ezan ve kametimize müdahale edildi. Ne için Arabi kamet ediyorsunuz ve gizli ezan okuyorsunuz denildi. Sükutta sabrım tükendi, kabili hitap olmayan öyle vicdansız alçaklara değil, belki milletin mukadderatiyle keyfi istibdat ile oynayan bir kısım Firavun Meşrep gizli komitenin başlarına derim ki, ey ehli bid'a ve ilhat, altı sualime cevap isterim. Birincisi, dünyada hükümet süren, hükmeden her kavmin, hatta insan eti yiyen yamyamların ve vahşi canavar çete reislerinin dahi bir usulü var, bir düstur ile hükmeder. Siz hangi usul ile bu acip tecavüzü yapıyorsunuz? Kanununuzu ibraz ediniz. Yoksa bazı alçak memurların keyiflerini kanun mu kabul ediyorsunuz? Böyle hususi ibadette kanun olmaz.''